กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกในแต่ละวันที่มาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นั้นเนื้อหาต่างๆที่เลือกสรรนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังนั้นก็เป็นในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่เป็นสาวกท่านผู้ฟังสาวกเนี่ยหมายถึงผู้ฟังคำสอนก็คือเอาคำสอนของศาสดาคือผู้สอนมาสอนมาบอกมาเล่าต่อไปให้เป็นคำสอนของพุทธะคือพุทธศาสนาที่สามารถที่จะช่วยทำให้จิตใจของเรานั้นคลายความทุกข์มีความเห็นได้อย่างถูกต้องจิตใจที่มีความเห็นอย่างถูกต้องคลายความทุกข์ต่างๆได้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นคือเราเกิดมาในโลกแล้วเราไม่ควรจะต้องมาทุกข์ท่านผู้ฟังคุณเกิดมาชาติหนึ่งบางคนคิดว่าฉันเกิดมาใช้กรรมเจอความทุกข์แล้วก็รับไปแต่ความคิดนี้ไม่ถูกต้องเราเกิดมาเราอย่าไปหาความทุกข์มาใส่ตัวหาความที่จะดับทุกข์ดีกว่าหาทางที่จะพ้นจากความทุกข์เพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในความทุกข์ความพ้นทุกข์มันมีทางที่จะให้พ้นจากความทุกข์ก็ยังมีอยู่เราจมอยู่ในกองทุกข์คนที่เขาพ้นทุกข์ก็มีแล้วทางที่จะนำไปถึงความพ้นทุกข์นั้นก็ยังมีอยู่เราจึงจะต้องควรที่จะมาทำให้ตัวเราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ให้ได้การพ้นทุกข์นี่มันดีกว่าการจมอยู่ในกองทุกข์แน่นอนล่ะประเด็นก็คือว่าไอ้ที่มันเป็นความทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์สิเราเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่แต่ถ้าเรายังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่เราก็จะพ้นจากความทุกข์นั้นไม่ได้มันเป็นสภาพที่แอบแฝงกันมาอย่างนั้นก็ตามเรื่องนี้ก็อาศัยการทำความเข้าใจที่ค่อยเป็นค่อยไปท่านผู้ฟังบางทีจิตของเรามันก็หลอกเราอยู่ทำให้งงมึนๆไม่รู้อะไรเป็นอะไรพองงมึนๆแล้วมันก็จะทำผิดๆถูกๆแล้วก็จึงต้องอาศัยการฟังธรรมะนี่แหละที่ช่วยที่จะทำให้ไอ้จากความที่เข้าใจไม่ถูกให้เข้าใจถูกได้การฟังทำตามการนั้นจะช่วยทำให้เรามีความเข้าใจในธรรมะได้มากขึ้นจะทำให้เรามีความแจ่มแจ้งคลายสงสัยเรียนรู้สิ่งต่างๆและถ้าบอกว่ามันยังมีเรื่องที่สงสัยมีเรื่องที่ต้องการจะเรียนรู้ถ้าผู้ฟังสามารถที่จะถามข้าพเจ้าได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรติดต่อมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com และที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังในตอนต่างๆได้และข้อมูลบางอย่างที่ข้าพเจ้าได้ออกอากาศไว้ทางสถานีวิทยุภาพภาษาอังกฤษแล้วก็จะเอามาลงไว้ในที่เว็บไซต์นี้ด้วยวันนี้ก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีชื่อคุณไพรสันแซ่ตั้งถ้าอ่านผิดก็ขอไปด้วยคุณไพรสันจากจังหวัดปราจีนบุรีได้ถามมา2ข้อด้วยกันข้อแรกถามมาอย่างนี้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คำว่าทุกข์กับคำว่าไม่เที่ยงความหมายเดียวกันหรือต่างกันหรือความเกี่ยวข้องอย่างไรช่วยอธิบาย2คำนี้ให้ด้วยนะคำว่าไม่เที่ยงนะไม่ใช่ว่าบ่ายโมงหรือว่า11โมงนะท่านผู้ฟังคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยหมายความว่ามันไม่แน่นอนไอ้คำว่าไม่แน่นอนจริงๆแล้วมันมีความแน่นอนของมันอยู่นะหมายความว่าไงก็คือคำว่าไม่เที่ยงถ้าเราจะดูตัวของมันเองนะเช่นถ้าเราบอกว่าวัตถุนี้สิ่งนี้มีความไม่เที่ยงอยู่ทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยนะถ้า A ทำให้ B เกิดขึ้น B เนี่ยมันไม่เที่ยงแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันอาศัย A มันจึงเกิด B ไม่ได้เกิดขึ้นเดียวๆเอกเทศโดดของมันอันนี้คือความที่มันไม่เที่ยงนี่คือลักษณะความไม่เที่ยงเพราะมันพึ่งกับสิ่งอื่นเพราะมันต้องขึ้นกับสิ่งอื่น เพราะมันต้องเป็นไปตามสิ่งอื่นที่เป็นเหตุของมันให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นและอย่างอื่นอันนี้คือความที่มันไม่เที่ยงแล้วไอ้เจ้าความไม่เที่ยงมันไปเกี่ยวกับสภาวะที่เป็นความทุกข์สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยคำว่าทุกข์ในที่นี้หมายถึงทุกขลักษณะคำว่าทุกขลักษณะมีอยู่3อย่างนะบ่ฟังทุกขลักษณะนี้หมายถึงลักษณะของความทุกข์นั่นคือ1มันทนอยู่ได้ยากคำว่าทนอยู่ได้ยากเนี่ยนอกจากความหมายที่ว่าเราไปทนมันได้ยากนะเช่นความร้อนเป็นสิ่งที่ทนได้ยากอุณหภูมิ40องศามันยากที่จะทนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่คำว่าทนอยู่ได้ยากเนี่ยคือมันทนอยู่ในความที่มันจะเป็นสภาวะนั้นอย่างเดียวอย่างเดิมเนี่ยมันได้ยากและเช่นว่าถ้าเราเอาน้ำแข็งเอาวางไว้ในที่โล่งที่แจ้งที่อุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะไม่สามารถคงทนให้เป็นความแข็งด้วยความเป็นน้ำแข็งของมันอย่างเดิมอยู่ได้มันทนไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนเป็นของเหลวทำไมอ่ะก็เพราะว่ามันมีความไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยในที่นี้ที่ทำให้น้ำมันแข็งเป็นก้อนเป็นน้ำแข็งได้นั่นคืออุณหภูมิพอเอาออกมาที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นความไม่เที่ยงของมันที่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยคืออุณหภูมินั้นเปลี่ยนแปลงไปทำให้มันทนที่จะแข็งอยู่ไม่ได้มันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นน้ำแต่ถ้ามันยังทนอยู่ไม่ได้อีกมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สเป็นไอน้ำขึ้นไปแต่อุณหภูมิมันสูงขึ้นหรือตั้งไว้เรื่อยๆมีลมพัดมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์มีลักษณะคือทนได้ยากคือทนโดยความเป็นที่มันจะเป็นตัวมันของมันเองอย่างนี้ทนได้ยากเด็กเล็กเราโตมาเป็นผู้ใหญ่อยากจะให้มันทรงสภาวะไว้อย่างนี้อย่างเดิมคุณทำไม่ได้หรอกมันทนไม่ได้มันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตามอะไรเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรอาหารการกินดินฟ้าอากาศเรื่องความเครียดการงานโอ้เยอะแยะสิบบาทะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยจึงมีทุกขลักษณะอยู่แน่นอนนอกจากนี้ทุกขลักษณะแต่ก็ยังได้ตรัสถึงความที่มันปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นๆไปพร้อมๆกันด้วยเช่นว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปมันก็จะไปเพิ่มความร้อนในร่างกายอันนี้แน่นอนนะมันเหมือนกับคุณใส่เชื้อเพลิงเข้าไปในเตาเผาหรือยังไงมันก็เพิ่มความร้อนขึ้นมามันก็จะทําให้แก่ลงนะอาหารที่เข้าไปในร่างกายทําให้ร่างกายเราเจริญเติบโตซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอไปแต่ก็ทําให้แก่รอบลงไปนะตัวอาหารที่กินเข้าไปนั้นก็เปลี่ยนแปลงสภาพนะเป็นสารประกอบเล็กๆจากเข้าทางปากก็ออกมาทางทวารหนักนะเป็นอุจจาระออกมาเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเราด้วยนะเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นๆไปพร้อมกันด้วยแล้วในข้อที่3คุณสมบัติของความทุกข์นั้นก็มีลักษณะแห่งความแปรปรวนเป็นไปต่างๆในความทุกข์เป็นอย่างนี้มีลักษณะความแปรปรวนเป็นไปต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องของความไม่เที่ยงก็คือความทุกข์นั่นเองมีความหมายเหมือนกันทีนี้ในความไม่เที่ยงเนี่ยที่ข้าพเจ้าพูดไปตั้งแต่ตอนแรกว่ามันมีความแน่นอนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วมันมีความไม่เที่ยงแน่นอนแต่ความแน่นอนนี่คือตรงนี้ถ้าไอ้ความแน่นอนตรงนี้ไม่ใช่ความเที่ยงนะถ้าเราจะบอกว่าคุณเกิดมาแล้วคุณต้องตายเที่ยงแท้แน่นอนคือถ้าเราพูดรวบเป็นลักษณะของสำนวนอันนี้คุณก็พูดได้แต่ถ้าเราจะเข้าใจไปว่ามีความเที่ยงในความไม่เที่ยงเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกเพราะว่าความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆมีความเป็นของเที่ยงแท้อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเราจะมีความเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าไอ้นี้เป็นตามเหตุตามปัจจัยนะมันแน่นอนละว่าถ้ามีเหตุมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ความแน่นอนตรงนี้คือเรื่องของสัมมาทิฏฐินั่นคือถ้าจะพูดก็คือว่ากิเลสเนี่ยมันไม่เอาเราด้านหนึ่งมันก็อ้อมไปจัดการเราอีกด้านหนึ่งคือถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เข้าใจถูกแล้วแต่ก็อย่าไปคิดว่าไอ้ความที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงแท้แน่นอนเพราะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความเที่ยงที่เราบอกว่าเที่ยงแท้แน่นอนเที่ยงแท้แน่นอนคุณจะต้องตายถ้าคุณเกิดมาแล้วความตายนี่แหละมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะแม้แต่ความตายที่เราพูดถึงว่าต้องเที่ยงแท้แน่นอนสำหรับคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามอะไรตามเหตุตามปัจจัย ถ้าเราจะบอกว่าคนเกิดมาต้องตายแน่นอนแต่ความตายดับไปได้นะเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีการเกิดการตายก็ไม่มีถ้าเราจะบอกว่าความตายเที่ยงพูดไม่ถูกเพราะความตายไม่เที่ยงอันนี้เป็นพุทธพจน์แต่ความตายไม่เที่ยงข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าข้าพเจ้าพูดอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังจะเข้าใจไหมแต่มันเป็นอย่างนี้แหละเราจะบอกว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงแล้วถ้าเราละเหตุปัจจัยได้มันกลับกลายเป็นเที่ยงมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่จึงเป็นเรื่องที่ลึกพอสมควรละไม่ได้ที่จะทําความเข้าใจอย่างลงด้านด้วยการตรึกแต่ด้วยการปฏิบัติเอาแต่เพราะว่าถ้าเรามีความเข้าใจว่าสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วถ้าเหตุมันไม่เกิดมันก็ดับไปเฉยๆคำพูดเนี่ยถูกต้องนะความดับไปเฉยๆไม่ใช่ความเที่ยงตะมูฝังก็เรียกว่านิพพานแต่ถ้าเหตุแห่งการเกิดมันไม่มีความเกิดขึ้นหรือความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นๆมันก็ไม่มีสภาวะนั้นไม่ได้เรียกว่าเที่ยงไม่ได้เรียกสภาวะด้วยซ้ำเพราะว่าสภาวะมันยังเป็นภพอยู่แต่เรียกว่านิพพานคือความดับไปเฉยๆนะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเข้าใจในเบื้องต้นนี้ได้ก่อนแต่พระพุทธเจ้าก็เคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าคุณมีกองไฟอยู่กองไฟหนึ่งถ้าคุณเติมเชื้อในกองไฟนี้อยู่เรื่อยๆไฟนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและไม่ดับไปแน่แต่ทำให้บางคนเข้าใจว่าเอ้ยมันเที่ยงแน่นอนกองไฟดวงนี้แต่ฉันคอยเติมเชื้ออยู่เรื่อยๆแต่ถ้าบอกว่าลมพัดแน่นอนบางทีมันก็ไฟมันก็ยิ่งลุกขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าลมพัดแรงเกินไปไฟมันก็ดับได้ถ้ามีเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่จะทำให้มันตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปได้นี่คือความไม่เที่ยงแต่ถ้าบอกว่าไฟไหม้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครเติมเชื้อใหม่เข้าไปเชื้อเก่าก็ค่อยหมดไปหมดไปจนกระทั่งหมดไปหมดเนี่ยไฟนั้นก็ดับไปแต่ชื่อว่าไม่มีเชื้อดับไปเฉยๆความที่ไฟนั้นตั้งอยู่อันนี้เราเข้าใจแล้วว่ามันไม่เที่ยงแต่ถ้าความที่ไฟนั้นมันดับไปเพราะว่าความที่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแล้วเราจะบอกว่าไอ้ความที่ไฟนั้นดับไปเนี่ยมันเที่ยงแน่เพราะมันเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยแต่ความเข้าใจว่ามันเที่ยงเนี่ยไม่ถูกแต่ความเข้าใจที่ถูกก็คือมันหมดเชื้อดับไปเขาเรียกว่าเป็นนิพพานจะเป็นลักษณะเปรียบเทียบกับไฟตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นพุทธพจน์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาและคำตอบของคำถามนี้ก็คือเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะมายึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราคำตอบคือไม่ควรสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือเนาะที่จะมายึดถือว่านั่นเป็นของเราคำตอบในคำถามนี้ก็คือไม่ควรสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือเนาะที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นตัวตนของเราคำตอบในคำถามนี้ก็คือไม่ควรเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาคำว่าเป็นอนัตตาในที่นี้ก็คือหมายความว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนเป็นอัตตาของมันเองเอกเทศอย่างเดียวแต่มันขึ้นตามเหตุตามปัจจัยคำว่าขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนั้นคือมันอาจจะดำรงอยู่ได้นะอาจจะตั้งอยู่ได้วิทยุที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่ตอนนี้มันตั้งอยู่ดำรงอยู่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยของมันยังมีอยู่ดำรงอยู่แต่ถ้าเหตุปัจจัยนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วการมีอยู่ดำรงอยู่ของมันก็จะต้องหายไปเปลี่ยนแปลงไปตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยของมันสภาวะที่ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งตามเหตุปัจจัยที่มันยังมีอันนี้คือตั้งอยู่ได้นะมีตัวตนจับต้องได้อยู่แต่ว่าความที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นตัวตนตลอดคำพูดเนี้ยมันจะไม่เป็นอากาลิโกมันจะไม่ถูกต้องตรงจริงตลอดกาลและจึงจะต้องพูดให้มันชัดเจนลงไปอ่ะว่าถ้าเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปความตั้งอยู่ของมันก็จะดับไปนะเราจะมาใช้คําว่าอัตตาเนี่ยในลักษณะแบบนี้มันไม่ได้พูดไม่ถูกหรือถ้าเราจะปฏิเสธการมีอยู่ดํารงอยู่ของมันเป็นนัตถิตาขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็พูดไม่ได้เพราะมันก็ตั้งอยู่ให้เห็นเพราะฉะนั้นไอ้สภาวะที่มันยังคงอยู่ตามเหตุที่มันมีอยู่มันจะดับไปเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปดับไปเราจะบอกว่าเป็นอัตตาก็ไม่ได้และประการพูดนี้ก็จะไม่ถูกไม่เป็นอาการลิโกและมันจะไม่ถูกเมื่ออีก10ปี20ปีที่มันพังไปหรือถ้าเราจะปฏิเสธการมีอยู่ว่าเป็นนัตติตาก็ไม่ได้เราจึงต้องใช้ศัพท์ที่ให้ถูกต้องพระพุทธเจ้าใช้ในที่นี้คือคำว่าอนัตตาแต่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วอนัตตาเนี่ยอยู่ในอะไรบ้างทุกสิ่งอ่ะท่านผู้ฟังชีพตรงไหนมันเป็นตรงนั้นและนี่จึงมาคำถามข้อที่2ของคุณ ไพรสันจากอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีที่ตามถึงว่ารูปนามเวทนาขันธ์5ทั้งหมดนี้ทำทั้งปวงล้วนเป็นอนัตตาในวงเล็บคือไม่มีตัวตนแล้วใครเป็นผู้ทำบาปและทำบุญใครเป็นผู้รับบาปและรับผลของบุญในเมื่อไม่มีตัวตนเราเขาแต่คำพูดนี้จึงต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเพราะว่าลักษณะการแปลว่าอนัตตาคือไม่มีตัวตนเนี่ยอย่างที่ข้าพเจ้าอธิบายเมื่อสักครู่นี้แหละว่าจะปฏิเสธว่ามันไม่มีตัวตนเป็นนัตติตาเนี่ยมันไม่ใช่ไงเพราะมันตั้งอยู่เป็นก้นข้ออย่างเงี้ยเราจะปฏิเสธได้ไงวิทยุมันมีอยู่เราจึงจะบอกว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่มันมีตัวตนของมันอยู่แต่ตัวตนของมันที่เป็นมีเนี่ยในรูปศัพท์นะอัตตามีอยู่นะในคำว่าอนัตตาเนี่ยมีคำว่าอัตตาอยู่ในนี้แต่ว่ามันไม่ได้คงอยู่ตลอดเวลาจะปฏิเสธว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่ได้แต่ตัวตนมันมีอยู่ตั้งอยู่เพราะว่าตามเหตุของมันใช้ทับศัพท์ไปเลยตัมโบฝังคืออนัตตาแต่จบไม่ต้องแปลเราเข้าใจภาษาบาลีกันอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยกันอยู่แล้วไม่ต้องไปแปลว่าคำว่าอนัตตามันคืออะไรแต่ทำความเข้าใจว่าคำว่าอนัตตาเนี่ยคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปทุกอย่างที่เราเห็นเรารู้สึกได้เราเป็นอยู่ณตอนนี้ทั้งหมดเป็นอนัตตาทั้งสิ้นเราจมอยู่ในกองทุกข์ท่านผู้ฟังตรงนี้แหละจึงเป็นผู้ที่มาคอยรับบาปมาคอยรับบุญมาเป็นผู้ทำบาปมาเป็นผู้ทำบุญอยู่ในสังสารวัฏนี่แหละท่านผู้ฟังบาปบุญผลของบาปผลของบุญวนเวียนอยู่อย่างนี้นะมาเป็นผู้ที่มารับบาปมาเป็นผู้ที่มารับบุญรู้สึกความเป็นตัวตนของฉันขึ้นมานะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความที่เรารู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทำให้มันมีบาปมีบุญเกิดขึ้นมีความเป็นของฉันเกิดขึ้นมีความเป็นของเธอเกิดขึ้นแต่มันจึงจมอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจถูกต้องเลยนะเข้าใจถูกต้องเป๊ะเลยในความเป็นอนัตตาในความเป็นสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นคุณจะสามารถละบาปคุณจะสามารถละบุญอยู่เหนือบาปและอยู่เหนือบุญเหนือความทุกข์ของโลกคนเหนือโลกท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ยังจะต้องมารับบาปมารับบุญมาสร้างบาปสร้างบุญเนี่ยก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์นั่นแหละแต่ก็คนที่ยังมีความเข้าใจในเรื่องความเป็นอนัตตายังไม่ถูกต้องนั่นแหละอาจจะเข้าใจถูกอยู่แต่ยังไอ้ละความเข้าใจไม่ถูกบางส่วนไม่ได้เช่นว่าอย่างกรณีของโสดาบันมีความเข้าใจถูกต้องแล้วในเรื่องของทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องละแต่ว่ายังละไอ้ความยึดถือในส่วนที่มันลึกซึ้งไม่ได้แล้วก็เองเรียกว่าต้องมาเกิดจะต้องมาสร้างบาปสร้างบุญอยู่แล้วเกิดยังมากกว่า7ชาติแต่บาปที่ทํานี้จะไม่ได้ทําให้ไปตกนรกกําเนิดในเดรัจฉานเปรตวิสัยบาปที่ทําขึ้นอาจจะเล็กๆน้อยๆก็มีอยู่บ้างในความเป็นโสดาบันเป็นอริยบุคคลขั้นต้นแต่ปฏิบัติไปจะมาสู่แนวทางที่ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของความเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นผู้รับบาปไม่มีใครเป็นผู้รับบุญไม่มีใครเป็นผู้ทําบาปไม่มีใครเป็นผู้ทําบุญไม่มีตัวตนเราเขาเข้าใจถูกต้องแล้วคุณหลุดพ้นแน่นอนหลุดพ้นจากบาปบุญเนื้อบาปเนื้อบุญนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเป็นคําสอนที่ทําให้เราเหนือโลกตรงนี้เหนือโลกนี่หมายความว่าคุณก็ยังอยู่ในโลกนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะตรัสรู้แล้วเหนือโลกแล้วเหนือจากการควบคุมของโลกนั่นเองเหนือจากการที่จะต้องถูกฉุดลากไปตามสิ่งนั้นตามสิ่งนี้แต่อยู่ในโลกนั้นก็อยู่ลักษณะที่ไม่แปดเปื้อนไปด้วยสิ่งที่เป็นบาปและสิ่งที่เป็นบุญพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่ใบบัวหรือดอกบัวเกิดมาจากน้ําก็จริงแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันโดนน้ำเนี่ยมันก็ไม่เปียกนะไม่ฉาบทาแปดเปื้อนไม่เศร้าหมองกันประเด็นตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเหนือบาปเหนือบุญงั้นฉันไม่สร้างบาปไม่สร้างบุญละฉันจะทํามาตรงนี้อันนี้คุณก็ยังเข้าใจไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างบุญเราไม่ทําสิ่งที่เป็นกุศลเราจะไม่สามารถเหนือบาปเหนือบุญได้คนที่จะมาเป็นพระอรหันต์เนี่ยเอาสัมมาสัมพุทธะเลยสูงสุดเลยก็ต้องสร้างบุญท่านผู้ฟังในขณะที่คุณยังไม่เหนือยังละบาปละบุญไม่ได้เราจะมาเข้าใจความที่ทั้งบาปและทั้งบุญเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นตัวตนเราเขาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจตรงนี้ได้คุณต้องมีกุศลธรรมนะคุณต้องมีกุศลธรรมกุศลธรรมที่เราสร้างสมทำกันตอนนี้คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถามว่าเป็นบุญไหมเป็นแน่นอนอ้าวแล้วจะให้เอาบุญหรือละบุญกันแน่เนี่ยก็ตรงนี้แหละประเด็นท่านผู้ฟังคนที่จะทำความเข้าใจในเรื่องว่า บาปและบุญเป็นอย่างไรอย่างไรได้ถ้าจิตมันกวัดแกว่งไม่มั่นคงจิตเป็นลักษณะที่เร่าร้อนเผารนจิตเป็นลักษณะที่ขึ้นๆลงๆจิตเป็นลักษณะที่อาศัยไม่ได้เนี่ยจิตแบบเนี้ยคุณจะมาเข้าใจเรื่องบาปเรื่องบุญอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์อะไรมันไม่ได้เลยนะคนที่มีจิตเกลือกลั่วเศร้าหมองสกปรกโสมมมีนิวรณ์กลุ่มลุมแล้วมันจะเห็นเรื่องที่มันละเอียดลึกซึ้งมันไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงแบ่งส่วนที่เรียกว่าเป็นทางนั่นนี่เป็นข้อปฏิบัตินะให้คุณถึงตรงนั้นให้ได้แต่ก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นบุญนะสร้างบุญตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความที่เหนือบาปและเหนือบุญข้อปฏิบัติตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นบุญอยู่แต่เป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้เราไปสู่ความเหนือบาปเหนือบุญได้ซึ่งมันก็เป็นส่วนของการทําบุญนั่นแหละตรงนี้จะทําให้บางคนมึนแล้วก็สับสนว่าส่วนที่เป็นมรรคกับส่วนที่เป็นทุกข์เนี่ยมันเหมือนกันแต่ขอโทษแต่จะมาฟังเลยนี่เป็นการเทศกันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะว่ามันไม่เหมือนกันส่วนที่เป็นทุกข์มีความไม่เที่ยงส่วนที่เป็นมรรคก็มีความไม่เที่ยงไหมมีแต่ทุกข์นี่ทําให้เราจมอยู่แต่มรรคทำให้เราออกมาได้ทุกเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจแต่มรรคนี่ต้องทำให้มันมากมากแล้วเราสร้างบุญในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเข้าใจทำความเข้าใจในเรื่องของทุกเราสร้างบุญลักษณะที่ทำให้เกิดมีการทำมากมากในเรื่องของมรรคแล้วเราสามารถที่จะเข้าใจความทุกว่าอ๋อบุญกับบาปเป็นอย่างนี้อ๋อมันมีความที่มันเหนือขึ้นไปอย่างนี้เอานี่มันทุกนี่นาก็ใช่สิวางมันซะวางทั้งบาปวางทั้งบุญแล้วก็เหนือตรงนี้ได้แต่จะเข้าใจสิ่งที่สูงขึ้นไปตรงนั้นได้คุณจะต้องมีบุญจิตที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ต้องเป็นจิตที่แน่วแน่พอสมควรเป็นจิตที่เย็นเป็นจิตที่นิ่งเป็นจิตที่มีความอ่อนนุ่มเป็นจิตที่ไม่แข็งกระด้างเป็นจิตที่มีความอ่อนเหมาะเป็นจิตที่ควรแก่การงานถามว่าคุณสมบัติที่ข้าพเจ้าพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันเป็นเรื่องของการสร้างบุญแน่นอนแต่บุญทำเกิดแล้วในใจแล้วจิตมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องสร้างบุญไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้คือคำถามของคุณไพรสันจากจังหวัดปราจีนบุรีแต่ก็มีคำถามของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งอันนี้ส่งมาทางเว็บไซต์ที่คุณจันเจ้าท่านก็ถามมาในเรื่องของจิตเหมือนกันคือเขามีความเข้าใจว่าจิตเนี่ยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่เป็นเพียงธาตุหนึ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่มีความเที่ยงฉะนั้นจิตเราไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราก็เท่ากับว่าเราจะต้องปล่อยวางตัวจิตนี้แต่ตามที่มันเป็นคือสภาวะเป็นกลางเป็นอิสระไม่มีเจ้าของหรือตัวตนในลักษณะนั้นอย่างนั้นใช่หรือไม่ถามมาในลักษณะเดียวกันคำตอบของคำถามนี้ที่ว่าถ้าเรามีความเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่เที่ยงใช่ไหมแต่เราเข้าใจแล้วเห็นสภาวะแล้วมันไม่เที่ยงจากหนุ่มมาแก่จากแก่เป็นแก่งอมมีความไม่เที่ยงอยู่แล้วซึ่งนั้นคือทุกขลักษณะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์และมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ควรที่เราจะเห็นว่านั่นเป็นตัวเราไม่ควรที่เราจะเห็นว่านั่นเป็นของเราไม่ควรที่จะเห็นว่านั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรนะเมื่อไม่ควรแล้วเราจะทำยังไงกับมันเราต้องละมันเสียนี่คือประเด็นถามว่าการละเสียนี่ไม่ใช่ไปตัดมันทิ้งหรือไปทุบทำลายมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ละความกำหนัดความยึดถือในสิ่งนั้นเสียความกำหนัดความยึดถืออยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรามันไปกำหนัดไปยึดถืออะไรได้บ้างใจของเรามันไปรับรู้อะไรไอ้ความกำหนัดความยึดถือมันติดตึ๊บได้หมดอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้ลูกนี้บ้านนี้หัวนี้ของข้างในของข้างนอกสิ่งที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้จิตมันไปรับรู้ได้หมดรับรู้แล้วมันติดตึ๊บได้หมดเราต้องวางไอ้ตรงติดตึ๊บตรงนี้ด้วยความเห็นที่ถูกต้องจะวางได้ทำยังไงต้องตั้งสติเอาไว้เพราะว่าจิตที่มันจะไปยึดเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันจะน้อมเข้าไปมันจะโน้มเข้าไปมันจะถูกดูดไปเหมือนแม่เหล็กเนี่ยเราเอาเหล็กเข้าไปใกล้ๆแม่เหล็กมันจะถูกดูดไปจิตนี่เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วมันจะถูกดูดไปอย่างนั้นตามอำนาจของความยึดถือถ้ามันยิ่งมากมันยิ่งติดแน่นแต่เรารักชอบอะไรคนไหนเรารักคนไหนเราชอบมันยิ่งติดตึ๊บเลยจิตมันจะไปคล้องแวะตรงนั้นตลอดจิตมันจะวิ่งไปตลอดจิตมันจะไปเกี่ยวข้องตลอดนะทำยังไงเราถึงจะละได้ไม่ติดตึ๊บก็ต้องตั้งสติเอาไว้นะสติคือความระลึกได้ตั้งเอาไว้ตั้งไว้ก่อนนะไม่ให้มันไปตึ๊บตรงนั้นไหนมันโน้มมาตรงนี้ไหนมันโน้มมาตรงจุดที่เป็นสติให้มันตั้งไว้ที่นี่นะสติจึงเป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวที่จะทำให้สัตว์นั้นพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้มีความคิดความดำริขึ้นที่ใต้ต้นไทรก่อนที่จะไปแสดงตามครั้งแรกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องแล้วว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ควรที่จะไปยึดถือสิ่งนั้นเราจะไม่ยึดถือสิ่งนั้นได้ปล่อยวางเขาได้เราจะต้องตั้งสติขึ้นเอาไว้ตั้งสติจะทำยังไงถึงจะตั้งสติได้คุณจะใช้เครื่องมืออะไรล่ะถ้าคุณจะใช้เครื่องมือคือลมหายใจก็เป็นอานาปานสติคุณจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติแต่เครื่องมือในการสร้างสติก็มีอยู่หลายอย่างมี10อย่างอนุสติ10อย่างเอามาสักอย่างได้อย่างหนึ่งเอามรณสติก็ได้แต่ถ้าเป็นสยามานุสตินี่จะไม่ได้มันต้องเป็นเทวตานุสติเทวตานุสติก็คือนึกถึงเรื่องของศีลเรื่องของจาคะศรัทธาพวกนี้เป็นคุณธรรมที่ดีนี่เป็นเรียกว่าเทวตานุสติได้ดีเหตุปัจจัยในการที่จะตั้งสติได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ10อย่างนี้เช่นว่าการที่เรารักษาศีลอย่างดีอันนี้ช่วยได้แน่นอนการที่เราคบเพื่อนดีการที่เรารู้จักในการที่จะละอบายมุขเล่นหวยเล่นอะไรเลิกอย่าไปเล่นมันนี่จะทำให้ไปทางต่ำเราจะตั้งสติไม่ได้แล้วก็การที่รู้จักประมาณในการบริโภคการที่รู้จักอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่าหลับไหลอย่ายินดีในการเคลิ้มหลับพวกนี้หรือแม้กระทั่งการสำรวมอินทรีย์การฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพวกนี้จะสามารถทำให้เราตั้งสติขึ้นได้แน่นอนพอเราตั้งสติขึ้นได้มีสติมีกำลังมากแล้วเนี่ยเป็นหลักเป็นประธานได้จิตนั้นก็จะไม่ไหลลงไปต่ำไปในที่ที่มันจะไปเกลือกกลั้วยึดถือตรงนั้นธรรมสติเนี่ยที่คุณทําขึ้นมาตั้งได้เนี่ยอันนี้เป็นบุญนะเป็นบุญนะมาจากการที่เรารักษาศีลให้ทานพยายามทําสมาธิให้เกิดขึ้นเป็นสติมั่นคงแล้วเราจะทําความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นได้กระบวนการขั้นตอนในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมฟังค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะเป็นไปตามระบบอยู่แล้วนะก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามขั้นตอนเหมือนกับไหลทะเลที่ค่อยๆเรียบลงไปเรียบลงไปนะถึงจุดหนึ่งลึกพรวดลงไปเลยแต่มันลึกๆตรงนู้นนะเช่นเดียวกันการปฏิบัติของเรานะค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปถึงจังหวะที่มันจะปล่อยวางได้เนี่ยมันผางทันทีท่านผู้ฟังนะเราก็ทําใจให้สบายๆนะแล้วก็ทําความเข้าใจไปเรื่อยๆนะฟังทำตามการด้วยมีคําถามมันจะเขียนมาถามสงสัยข้อใดข้าพเจ้าก็จะตอบไม่ได้นะถ้าเขียนมาแต่บางทีบางครั้งเราก็ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นรูปแบบบ้างนะอยู่ที่บ้านเราก็อย่าให้เพลินไปตามสิ่งต่างๆให้รู้จักในการที่จะตั้งสติขึ้นนะรู้จักฝึกในการนั่งสมาธิ10นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรก็ตามขอให้มีขอให้ทำนะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็อย่าบ่นอย่าว่าอดทนเอานะเจอลูกเจอผัวเจอเมียก็ให้มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลโอบอ้อมอารีกันนะลักษณะนี้คือลักษณะที่เราเดินอยู่บนมรรคตลอดล่ะเรากำลังเดินอยู่บนหนทางที่จะเข้าไปสู่ความดับแห่งความทุกข์ได้เราเดินไปตามทางนี้ไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่ความปรากฏแห่งความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นจะค่อยๆเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในไปตามทางนี้เรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับการที่เรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่คุณมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีอยู่แล้วคุณรดน้ำบรวนดินใส่ปุ๋ยยังไงมันก็ต้องออกมาเป็นผลที่หวานชุ่มฉ่ำแต่ถ้ามีเมล็ดพันธุ์ไม่ดีนะคือการทำไม่ดีเนี่ยออกมามันก็จะเป็นรสขมรสเฟื่อนไม่ดีแต่เราตั้งใจทำความดีท่านผู้ฟังการฟังทำตามการทำความดีในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร